BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ קימיקל סט. שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. We'll be right back. עכשיו. 99 אסקייפ. קימיקל סט. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. ועכשיו 99 אסקייפ קימיקל סט שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. Thank you. Make you crazy. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, בין במפתחות של האוטו לחדרה שלך. Thank you. אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. Sean. We'll be right back. 99 Escape. Trans on air. Trans on air.